Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 14 stycznia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wysoka wiarygodność kredytowa Polski utrzymana, wypowiedziała się amerykańska agencja Fitch. Uwaga na sople, kto ma obowiązek ich usuwania, o tym w serwisie. Będą specjalne pociągi na zawody narciarskie w Wiśle i w Zakopanem. Fitch utrzymał rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Zgodnie z komunikatem rating Polski wspierany jest przez solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym zdrowy system bankowy i właściwą politykę pieniężną. Jednocześnie agencja zauważyła, że przewidywalność polityki i klimat polityczny pogorszyły się, zwiększając ryzyko w dół dla prognoz gospodarczych i fiskalnych Fitcha. Zwrócono uwagę na niekonwencjonalne posunięcia rządu, wprowadzenie podatku od banków, obniżenie wieku emerytalnego, poluzowania fiskalnego pomimo wysokiego wzrostu PKB. Tak ekonomista Marek Wołos w TVP Info ocenił tę decyzję. Decyzję zdjęły z rynku pewnego rodzaju ryzyko, bo pomimo tego, że jednak znaczna część analityków nie oczekiwała zmiany, czyli oczekiwało dokładnie takiej decyzji, są dość korzystne dla rynku, bardzo dobre dla inwestorów i zapewne wpłyną w przyszłym tygodniu na umocnienie złotego i wpłyną też na spadek rentowności obligacji. Fitch spodziewa się wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku w wysokości 3% i w wysokości 3,2% w 2018 roku. Zgodnie z szacunkiem agencji, zeszły rok zamknął się wzrostem w wysokości 2,7%. Jednocześnie Fitch zakłada wzrost deficytu sektora finansów publicznych w bieżącym roku do 3%, z szacowanego 2,5% w roku 2016. Według Fitcha popyt będzie korzystać na przyspieszeniu wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej, spadku stopy bezrobocia, wsparciu finansowym dla rodzin w postaci programu 500+. Agencja Moody's natomiast nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Tym samym pozostał on na poziomie A2, P-1, odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej z perspektywą negatywną. Wśród przyczyn swojej oceny Moody's wymieniła wówczas m.in. fiskalne ryzyka związane ze znaczącym wzrostem w wydatkach. Prezydent podpisał ustawę budżetową, ale część opozycji kwestionuje sposób uchwalenia budżetu w Sejmie. Głosowanie odbyło się w sali kolumnowej, bo mównicę na sali plenarnej zablokowali posłowie PO i Nowoczesnej na znak protestu po wykluczeniu z obrad przez marszałka Sejmu Michała Szczerby. Wczoraj wicepremier, minister rozwoju finansów Mateusz Morawiecki przekonywał w TVP Info, że jest on legalny, a zakładany deficyt nie zostanie przekroczony. Deficyt budżetowy na poziomie 59 miliardów na pewno nie zostanie przekroczony. To jest właśnie to założenie, które przyjęliśmy. Zresztą deficyt zeszłoroczny tego roku, który właśnie minął, też jest dużo lepszy, więc ja mam nawet taką cichą nadzieję, że nawet do tych 59 miliardów nie dojdziemy z deficytem. W tym roku dochody przekraczają 325 miliardów złotych. Państwo wyda ponad 384 miliardy złotych, co oznacza, że deficyt nie będzie wyższy niż 59 miliardów 345 milionów złotych. PKB według autorów budżetu ma wzrosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. Najpierw mróz, teraz odwilż. Na oknach i balkonach sople. Strażacy przypominają, że nie tylko administratorzy budynków, ale też właściciele mieszkań mają obowiązek ich usuwania. Wynika to z przepisów prawa budowlanego, mówi Rafał Melnyk z Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Na podstawie prawa budowlanego właściciel, zarządca, administrator i wszystkie osoby użytkujące budynki są zobowiązani do zachowania czystości, co wiąże się z usuwaniem sopli, a także nawisów śnieżnych. Administracja budynku zobowiązana jest do usunięcia sopli z części wspólnych. Natomiast kiedy taki obowiązek ciąży na właścicielu mieszkania, wyjaśnia zarządca nieruchomości Tadeusz Szeklicki. Kiedy sople powstają na balkonach, tarasach, które są pomieszczeniami pomocniczymi dla właścicieli mieszkań. Wobec tego wszystkie pozostałe rzeczy należą do właściciela, w tym właśnie likwidacja sopli. Za nieusunięte sople Straż Miejska może nałożyć mandat nawet do 500 zł. Daniel Wojciechowski, Polskie Radio Olsztyn. Na koniec dobra wiadomość dla miłośników skoków narciarskich. Kolejarze uruchomią specjalne pociągi na zawody w Wiśle i w Zakopanem. W Wiśle konkursy Pucharu Świata już w ten weekend, a w stolicy Tatr 21 i 22 stycznia, jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, rano z Warszawy wyjedzie specjalny skład. Kibice, którzy będą chcieli oglądać zmagania w Wiśle, będą mogli skorzystać z pociągu Wisła, który wyjeżdża z Warszawy po godzinie 6, zaś na miejscu już jest około godziny 12. W przyszły weekend zostanie uruchomionych 5 specjalnych składów do Zakopanego. To był serwis Trójki. Temperatura spada w stolicy w tej chwili plus 1 stopień, a na pozostałym obszarze od minus 3 do minus 1 stopnia, na wybrzeżu około 0. Na zachodnim wybrzeżu dziś w ciągu dnia burze, ale tam będzie najcieplej do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba już dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Ma bredzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Wszystko od mnie wystarczy. O, o, o, drobina nadziei. Ta pieśń zawsze towarzyszy mi w taką sobotę przed taką niedzielą. WW, Jaffia Namuel, Karnawał, pozytywne myślenie. I tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To jest drugie wydanie w roku 2017. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na antenie Trójki. I zaczynamy to nasze drugie spotkanie od nowej muzyki. Płyta ukazuje się 27 stycznia. Thank you. Trochę szkoda, że tak się wycisza, bo po takim utworze na koniec przydałoby się takie zakończenie, takie wysokie C, prawda? Ale nie narzekajmy. Godspeed to jest tytułowy utwór nowej płyty. Ukazuje się ona 27 stycznia, czyli za dwa tygodnie, ale już w trójce ta muzyka dla Państwa gra. Morten Schantz odpowiada za tę płytę, ale także na tym albumie pojawiają się jego przyjaciele. Mariusz Neset na saksofonie i na innych instrumentach dętych też. I Anton Eger, perkusista. Anton Eger to jest perkusista zespołu Phronesis, który ujął mnie, pamiętam, rok temu na bielskiej zadymce jazzowej, kiedy w pewnej chwili zamienił pałeczki do perkusji na sztućce. Noże, chyba to były noże. Pięknie to brzmiało. Nowa płyta Mortena Szanca w trójce dziś po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. Godspeed to jest tytuł tego utworu i tego albumu. Następny utwór też zapowiada nową muzykę, ale jeszcze nie znam dokładnej daty ukazania się tego albumu. Electro Acoustic Beat Sessions. Electroacoustic Beat Sessions, Waltzing Beyond. To będzie płyta z muzyką Krzysztofa Komedy. A płyta ma być jakoś na przełomie lutego i marca. A w studiu goście, pierwsi goście w 2017 roku. Tomasz Chyła, kwintet w pełnym składzie okazuje się. To od lewej się przedstawiamy, proszę bardzo. Szymon Burnos na fortepianie. Krzysztof Słomkowski na kontrabasie. Sławek Koryzna, perkusja. Piotr Chęcki, saksofon. I Tomek Chyła, skrzypce. Witajcie, panowie. Cieszę się, że dotarliście do trójki, że uda nam się chwilę porozmawiać. Najpierw oczywiście przede wszystkim gratulacje, bo to są, jeśli państwo o tym jeszcze nie wiedzą, zwycięzcy konkursu jubiluszowego 40. Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. I zaobserwowaliśmy taką tendencję. Rok temu wygrał skrzypek, w tym roku, właściwie w 2015 wygrał skrzypek, w 2016 też wygrał skrzypek. Tomek, to już tak będzie? No fajnie by było. To jest trudny instrument. No wszyscy tak mówią, ale tak naprawdę z przebiegu rozmów z kolegami instrumentalistami to na wszystkim trzeba dużo grać, żeby umieć grać, więc nie ma trudnych i łatwych instrumentów. Wy jesteście jeszcze w takim momencie, kiedy nie macie na koncie płyty. Są tylko jakieś nagrania demo ze studia, tak? Tak, przed przyjazdem na konkurs nagraliśmy sobie 3 utwory demowe, żeby jakby wypuścić twórczość w świat. No ale ten rok przyniesie dużo ciekawych rozwiązań muzycznych. Mam nadzieję. Będą koncerty, bo ta wygrana w konkursie Jazz Juniors oznacza, że pójdziecie w świat koncertować. Tak, jest dużo możliwości, czekamy na jakby kolejne propozycje od strony Jazz Juniors, część już jest jakby zabukowana, na razie wiemy tyle, że w październiku jedziemy na festiwal do Chorwacji, tak na ten moment. Mhm. A jedną z części tej nagrody jest też zapowiadany koncert w studiu imienia Lutosławskiego w naszym radiowym. Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie, tak? Dokładnie, jeszcze nie wiemy. No tak zapowiedzieli na gali, więc... Czekamy, kiedy będzie. Czekamy na informację. Nie, myślę, że jak dyrektor Piotr Iwicki dał słowo, to koncert się odbędzie na pewno. Po prostu Lutosławski ma bardzo obszerny kalendarz w tym roku. Już w styczniu dzieje się tam bardzo dużo. Panowie, jak długo gracie już z Tomkiem? No to już jest w różnych dziwnych i mniej dziwnych formacjach, to już jest parę lat na pewno. Parę ładnych lat razem, we wszystkich permutacjach możliwych. Tak, w różnych składach, dokładnie. Więc trudno to jakoś zebrać do kupy tak naprawdę. No. Ciężko powiedzieć, ile to lat, ale już długo się znamy jako koledzy. W sumie najpierw się poznaliśmy, graliśmy, trochę później zaczęliśmy grać, nie? Z Tomkiem. Tak, bo przede wszystkim to egzystuje jako przyjaźń. Dokładnie. A muzyka jest jedną z wypadkowych. Bo ja widzę wasze twarze, wasze nazwiska w kolejnych zespołach, tak? To jest tak, że wy się spotykacie i to się tak zmienia. Algorytm też, człowiek, prawda? Tak. Mam taką zupę swoją trójmiejską. Trójmiejską, dokładnie. I te smaki po prostu. Ale ja myślę, że to każde większe skupisko ludzkie, czy to jest Warszawa, czy to jest Kraków, tak, czy Trójmiasto, ma taką swoją zupę, tak? I ci młodzi się spotykają, grają dżemy i tak to potem jest. A gdzie powstały te nagrania demo, o których mówiłeś? Nagrania powstały w studiu Nord Studio w Pruszczu Gdańskim u Pola Różdżki, za które serdecznie dziękujemy. To jest też nazwisko, które się często przewija na różnych płytach. Materiał na płytę gotowy cały? Patrzę w oczy, po kolei każdemu. Większość chyba tak. Może jeszcze dojdą jeden albo dwa numery, ale większość już jest. Tak, mamy taki zebrany materiał, który jakby w czasie, jak powiedzmy zarzuciliśmy te sieci z kwintetem, jakoś tam wyłowiliśmy i po prostu one zostaną na płytę pewnie. Czy te kilka utworów, które w Krakowie usłyszeliśmy na koncercie w Radiu Kraków, to też na płycie? Tak, no, dokładnie. Tak? To są utwory, jakby, które można usłyszeć przedpremierowo podczas naszych koncertów najbliższych. Tak jak chłopaki powiedzieli, te utwory mają swoją historię, bo to sam zespół istnieje od 2013 roku. Przewijało się mnóstwo moich kolegów w zespole. Jakby teraz dopiero forma nabrała tego odpowiedniego kształtu i stworzyliśmy coś takiego, co warto dalej nagrywać i grać w tym koncerty. A skrzypce były twoim pierwszym instrumentem? Tak, dokładnie. Gram na skrzypcach od 7 roku życia. Bo moja córka grała na skrzypcach 3 lata i stwierdziła, że jedna gitarra. Jedna gitarra. Może dlatego, że przy gitarze się chyba trochę łatwiej śpiewa niż przy skrzypcach. Panowie, kiedy wchodzicie do studia? Są jakieś konkretne daty już? Na ten moment jeszcze dokładnie nie umiemy nic powiedzieć. Ale i będzie to w niedalekiej przyszłości, naprawdę. Nord Studio u Pola Ruczki, tak? Nie, to jeszcze nie chcemy nic tu dokładnie zdradzać, bo sami się bijemy z myślami, jak to wszystko rozwiązać, ale mam nadzieję, że płyta ukaże się jak najszybciej, bo na tym nam zależy. Tak, no bo trzeba kuć żelazo, póki gorące. Mówiłeś tam o koncertach. Wspomnij, gdzie was można w najbliższym czasie zobaczyć? W najbliższym czasie będziemy grali w nowym klubie w Krakowie, to jest, z tego co teraz pamiętam, 19 lutego, klub Strefa. Tak więc zapraszamy do Krakowa wszystkich serdecznie. 19 lutego, klub Strefa, nowy tak. Klub w Krakowie. Gdzie się mieści? Nie wiemy. Jest tak nowy, że jeszcze nie zrobi się mieści. Panowie, no to ja trzymam kciuki, żeby to się wszystko dobrze układało. Jak patrzę na was, to wszyscy uśmiechnięci, z energią pozytywną do pracy. Sławek, jeszcze ciebie spytam. Tak. Druga płyta Algorytm to już jest? Jest już, jeszcze nie wydana, ale jest nagrana. Już nagrana. Właśnie dosłownie przed chwilą tak naprawdę dostaliśmy miksy i po masterze już. Nie zdążyliśmy jeszcze tego posłuchać w ogóle. Miksuje nas Dave Darlington z Nowego Jorku, który jest znany między innymi z płyt Allegria, Wayne'a Shortera, czy z płyt Ambroza Kimusira. Udało się nawiązać kontakt i jesteśmy strasznie tutaj podekscytowani tą sytuacją. Ambroz widzę, że tak coraz częściej wraca do Polski w różnych konfiguracjach. Tak. Spodobało mu się. Tak. A to dobrze, że teraz jest łatwiej tak na świat wyjść, prawda? Że świat się tak zmniejszył, no, że... No jakby nie ma już tutaj żadnych limitów, ograniczeń, to jest świetne w ogóle. Kontakt mailowy, ja byłem trochę zszokowany, że następnego dnia dostaliśmy odpowiedź od razu, że w zasadzie chyba nagrywając płytę kontaktowaliśmy się z Dawidem, tak? Bo nie mieliśmy pomysłu dokładnie do końca, kto by mógł zmiksować tą płytę i tak... Szukaliśmy po różnych płytach, patrzyliśmy, kto tam to nagrywa, nie? I mówimy, no kurczę, może napiszemy, no nie zaszkodzi, nie? No i udało się, także... Tak, a z drugiej strony to też jest fajna przygoda, że tak osoba tego pokroju słucha naszej muzyki i może chciała pomóc po prostu. Może spojrzeć na nią zupełnie z innej strony i wnieść coś, co może nas zaskoczyć, a na to liczymy, że to nas zaskoczy sobie. Tak. A ciebie zaskoczyło to, że wylądowałeś na okładce znanego periodyku, Piotrek? No nie wiem, czy mnie zaskoczyło generalnie... Czy taki pomysł w ogóle, że jesteś już gwiazdą w saksofonu, jak się z tym czujesz? Nie, ja tego zawsze nie traktuję w ten sposób. Generalnie to była po prostu nagroda dla najlepszego instrumentalisty. Mhm. Gdyby była nią nagroda pieniężna, to otrzymałbym nagrodę pieniężną. Stało się inaczej, dostałem okładkę i wywiad w Jazzpressie, co jest bardzo, bardzo miłą przygodą w zasadzie, bo jednak chyba każdy by chciał zaistnieć i po prostu być na okładce jakiejkolwiek gazety, a tym bardziej jazzowej, kiedy jak gdyby gramy tą muzykę i to jest na pewno fajne wyróżnienie. I mam nadzieję, że dzięki temu też będzie nam łatwiej zorganizować koncerty, grać i mam nadzieję, że to pomoże i mam nadzieję, że dzięki takim sytuacjom będziemy mogli powiedzieć to, co chcemy szerszej grupie odbiorców, publiczności po prostu. No. Tak jak dzisiaj w Trójce. Na przykład. Dokładnie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Szymon, Krzysiek, Sławek, Piotrek i Tomasz. Tomasz Hiła, kwintet w pełnym składzie. Słuchamy Bibi, tak? Bibi, synku, Bi. Bibi, synku, Bi. I to wszystko twoje kompozycje będą na płycie? Nie, jeszcze nie wiemy, jakie kompozycje. Na razie z utworów wykonywanych to są w większości moje kompozycje, ale również Krzyśka. To jest akurat taka ciekawostka, że ten utwór został napisany przez wejherowską kompozytorkę i to jest taka, można powiedzieć, melodia ludowa, kaszubska. I ja ją zaaranżowałem, dopisałem swoje jeszcze 5 groszy do tego dorzuciłem wszystkiego. Każdy dorzucił po 5 groszy i wyszło całkiem tak, nieźle. Tak. Dobrze. Tomasz Chyła, kwintet. Goście Trójki. Dziękuję wam za spotkanie i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. BB i No Name. Dwa utwory kwintetu Tomasza Chyły. Zespół w pełnym składzie gościł w audycji Mało Obiektywnie. Dziś w Trójce. Za chwilę zajrzymy do naszego muzycznego kalendarza, bo tam ważne wydarzenia, warte wspomnienia. Ale zanim to się stanie, sięgam po nową płytę. Kolejną nową płytę. Dwa utwory z niej. Nasz Titanic, muzykę Jerzy Małek, słowa Jan Kondrak i Synku wstań, muzyka Jerzy Małek, słowa Robert Kasprzycki. Marek Dyjak z nowej płyty Pierwszy śnieg. Wciąż to nie Titanic, a wszyscy na nim toniemy powoli, jak to nie Titanic. Titanic majestat, co kłamie i mami, i czemu ja jeden wypluwam to z krytani. Kopalnie i huty i banki i kredyt, ci od ubezpieczeń ci toną prześlicznie i wszyscy równiutko, konkretnie i w niebyt, tak bardzo wspaniale i demokratycznie. Wiruje i toni, wciąż ignoruje swój zanik. Wiruje i tonie codziennie w promień o atomowiu Titanic. Policzyć na jak długo starczy tej tratwy rozbitków wpisanej skończoność. Płyniemy wszechświatem samotni na tarczy. Nadzieja to szczęście na samoświadomość. Już to wiemy, więc grodzie zamkniemy. Na każdym pokładzie otworzą się kraty i broń odrzucimy, na dziobie staniemy. I tylko objęcia i śpiew i wiwaty. Wiruje i tonie, wciąż ignoruje swój zanik. Wiruje i tonie, codziennie o promień, o atomowiu Titanic. Titanic. Titanic. Titanic. Titanic. Wiruje i tonie i wciąż ignoruje swój zanik. Wiruje i tonie codziennie o promień, o atomołowiu Titanic. Titanic. Titanic. Titanic. Titanic. Titanic. Titanic. Mi. Zimowy był świt, do szkoły czas iść, tak mówiłaś i gdzieś tam pachniało śniadanie, a ty mruczałaś mi w kark. Synku, wstań. Gdy przyszły złe dni, gdy wypluł mnie świat. Przy łóżku twój głos, przy łóżku twój płacz. Gdy świat krzyż na mnie postawił, ty wciąż szeptałaś mi w kark: synku, wstań. Tak bardzo bym chciał, byś była tu znów, gdzie ciemność ma kształt tygrysich chów. Niech mnie nawet znów zabiorą do szkoły, bylebym mógł usłyszeć znów to: synku, wstań. Synku, wstań. Zgodnie z zapowiedzią, w drugiej części naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie zaglądamy do muzycznego kalendarza. There goes my co noc z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Zaczynamy nasze spotkanie od płyty zespołu Mysłowic, na której widnieje data 1997. I ten album kończy 20 lat i okazuje się, że dziś mam za sobą też i taką płytę artysty zagranicznego. To jest dokładnie wydanie z 2007 roku, bowiem na dziesięciolecie płyty The Color and the Shape zespół Foo Fighters wydał ponownie ten album z 6 dodatkowymi utworami. Czy w 2017 będzie reedycja kolejna? Myślę, że nie. Oni są skupieni chyba już na myśleniu o nowej płycie, którą podobno mają nagrywać w tym roku, 2017, ale będą trochę też zajęci koncertami, co nas, fanów Foo Fighters, cieszy szczególnie. Wybierają się na koncerty festiwalowe chyba głównie w tym roku, bo jednak praca nad nową płytą to jest wyzwanie. No ale ci z Państwa, którzy byli na tym krakowskim drugim polskim koncercie zespołu Foo Fighters, wiedzą, o czym mówię. Dave Grohl wtedy jeszcze na siedząco, prawie cały koncert na tym słynnym tronie, ale to były niezapomniane chwile z Foo Fighters w Krakowie. Och, to było już jakiś czas temu, prawda? Czekamy na kolejny koncert. Skoro na ten drugi czekaliśmy 19 lat, to mam nadzieję, że na ten trzeci aż tak długo czekać nie będzie trzeba. Dave Grohl 14 stycznia obchodzi swoje urodziny, więc dziś Foo Fighters w większej dawce w audycji Mało Obiektywnie. Right where I belong, just